at skaffe lytterne ved popmusik. Synes du ikke også det? Jo, altså, det er jo, nu sidder jeg jo ikke i direktionsgange på DR, og jeg ved ikke, hvor politisk styret de er, og hvor stort politisk pres, de synes, de er lagt under, og så fremdeles. Så det er jo klart, at der er også en form for imødekommelse, sikkert i forhold til et politisk niveau, hvor man har en forventning om, at når man investerer penge i en sådan organisation, så skal man også påviseligt få noget for de penge, ikke? Mm. Og så er det jo så et spørgsmål, hvad man måler på. Jeg er fuldstændig indforstået med, at en kanal som P3, den skal nok i meget vid udstrækning måles på, at den er i stand til at breake danske artister, at der er store lyttertal osv. osv. Men hvis det alene er, at den type kvantitative målinger, der ligger til grund for argumentationen for, om en kanal kan bestå eller ej, så vil det jo også være med til at indsnævre kanaludbuddet i sidste ende, fordi det er ligesom samme kriterier, man ligger ned over det hele. Altså man kunne jo også sige, at hvis man forestiller sig, at der kom en penikanal, der blandede genrekortene på en anden måde og var med til at formidle den underlige elektroniske musik og verdensmusikken osv. osv., så kunne det jo være en kanal, der blev arnested for andre ting, altså små danske små danske bands, men det kunne også være en kanal, hvor man dyrkede nye radiotalenter. Altså nu taler DR, et af svarene på det her fra DR, det handler meget tit om formater. Jamen nu begynder vi også at gå på nettet eller lave podcasts. For det første siger det ikke noget om, hvad det er for det indhold, det får. Men man kunne jo så bruge det som en anledning til for eksempel at entrere med nogle af de radiomiljøer, der er ude i landet, hvor der er masser af folk, der laver mærkelige radio, og så ligesom også være med til at være talentfabrik for dem. MMH Radio, The Lake Radio, Heartbeat osv. Altså, så man også giver taletid til dem, og det er med til ikke bare at udvikle musik, præsentere musik og formidle musik, men sådan også være med til at understøtte udviklingen af radiotalenter, podcasttalenter, hvad det nu hedder, i disse digitale tider, DAB-talenter. Her var det altså Bjarke Svendsen fra Snyk, som jo altså godt kunne savne altså noget andet musik på DR. Vi taler om det, fordi at P6 og P8 måske bliver bevaret. Politikerne vil gerne bevare det, men Bjarke, han savner altså noget lidt andet musik. Især P6 Beat er han lidt efter. Det er jeg måske egentlig også. Musiktemaet i den her time, det er musik, der aldrig bliver spillet på DR. Jeg vil lige sige her, hvis man går ind på DR Musik, så kan man se, bare lige som eksempel her, på hvor playlistorienteret det er, hvor mange gamle traver, der kører igen og igen på P6 Beat. The Cure er blevet spillet 7.070 gange på 10 år. Interpol 2.200 gange, Nirvana 5.082 gange. Og der er virkelig mange, der kører igen og igen. Men nu skal vi altså høre noget, som aldrig nogensinde er blevet spillet. Jeg skal lige sige, at DR kunne ikke være med. Jeg har ikke lyst til at medvirke i det her indslag i dag. Nu skal vi høre noget elektronisk musik, som aldrig er blevet spillet på DR. Det er The Other People Place. I'm a fugitive in the moonlight. Just running from your love. I'm a fugitive.

fællesskabskulturen. Mm. For hun er jo vild med at følge rigtig mange af de her, hvad kan man sige, små lokale steder, organisationer, forsamlingshus, og meget af det ligesom er fra Roskilde, hvor hun jo har været i mange år. Men det er den kultur, jeg helt klart ser som værende gennemgående, men hun er i hvert fald ikke bange for at kunne lide det, som flertallet også godt kan lide. Christoffer Lind, nu er du jo bare min kollega her, helt almindelig kulturjournalist på AK-427, og ikke en eller anden meningsdanner eller smagsdommer på den måde. Du har bare været inde og finde de her informationer. Hvad skal vi bruge det her til, at vi ved det om Joy Mogensen? Jamen, man kan i hvert fald bruge det, synes jeg, til det at sige, at da Joy Mogensen bliver valgt ind, så er der rigtig mange, som er glade for det. Jeg synes, det er interessant og dejligt med en kulturminister, som virkelig har fokus på kulturen, hvilket man kan se gennem hendes arbejde i Roskilde. Men når man så ser, hvad det er for noget kultur, hun i hvert fald udadtil dyrker, så er det ikke det smalle eller det mere skæve eller det, man kan kalde for det finkulturelle. Det er altså det brede og det folkelige og det, som flertallet de tyr til. Og dermed siger det jo et eller andet om den her form for kulturminister, vi har, og hvad hun godt kan lide, og hvad hendes kulturforbrug simpelthen er. Mm. Hvordan hun så vil forvalte det i forhold til hendes kulturpolitik, det ved vi af god grund ikke helt nu. Nej. Tak for, at du kom, Christoffer. Værsgo. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. En god øl til dig, Ken André. Og en til mig selv. Personen, der sidder overfor mig, det er Ken André Stilling. Og hvis man lyttede med i det her program i sidste uge, for præcis en uge siden, så vil man vide, at du også faktisk var med der. Og det vi så faktisk gør nu, det er, at vi laver interviewet igen. Fordi at Ken André Stilling, du er kunstner blandt andet, og du var med i sidste uge. Men jeg har fået nogle meldinger på, at det var for kort, det interview. Og i sidste uge, der var der mange af dine anekdoter, der endte med, at det endte i druk. Så jeg tænkte, at det ville være meget passende lige at også lige få en guldøl. Giver det ikke meget god mening? Ja, nu drikker jeg normalt ikke guldøl. Og jeg vil også se, der hvor jeg kommer fra Nørrebro, og specielt når det hedder Nivergade, hvis der var nogen derude, der drak guldøl, det sagde folk, der selv drak 30 bajer om dagen. Men hvis man rørte guldøl, så var det den direkte vej mod helvede, ikke? Så tror jeg. Og det var sgu meget morsomt. Men en kan jeg godt klare. Ja, okay. Men ellers er det normalt almindelig øl, ikke? Ja, okay. Men F.P. Jak, han drak altid guldøl, og Dan drak også guldøl og sådan noget. Dan Torell. Ja. Så altså, jeg, så, men jeg holdt mig til øl, almindelig øl, ikke? Ja. Så, og ikke nogen stærke varer, ved mindre, at det var det, det gik ud på, ikke? Men i hvert fald, nu sidder vi her. Ja. Og grund til, at du sidder, Ken André, det er, fordi vi lavede den her historie sidste uge om, at Café Dan Turell skal sælges. Det var en café, du startede i, jeg kan ikke engang huske det nu, det er mange år siden, og du startede også Café Sommersko og Café Victor. Ja. Alle sammen tre meget kendte caféer. Og som jo senere så blev solgt til nogle andre, og blev noget helt andet end det var i starten. Ja. Men det, jeg gerne vil høre noget om nu, det er, at det kom ikke så meget ind på sidst, altså hvorfor du overhovedet begynder at åbne de her caféer, og hvad der har inspireret dig til det, og så vil jeg gerne høre altså mange flere anekdoter. Ja. Hvis du kan være... Ja, altså det der med at gå ind og begynde at lave caféer, det er jo rent tilfælde, fordi der var... på et tidspunkt, da jeg kom ind på Kunstakademiet, fordi der havde jeg sådan en professor, Dan Staup Hansen. Han var egentlig ret fin, fordi at han var engang ude og hente mig, hvor jeg var i gang med at lave et stort trærelief der var 2 meter højt og 40 meter langt. Og så spurgte han, om jeg ville være elev af ham. Så sagde jeg, det ville jeg meget gerne. Og så sagde han, at så kunne jeg også få et sted at bo. Der på Hagemanns Kollegium er der nogle atelierer oppe i toppen. Der er et til en billedhugger, og så er der en til en maler. Og så kunne man få 300 kroner om måneden, så kunne man også få mad. Og det var jo ganske fint, altså morgen, middag og aften. Det var mad. Det var jo ganske fint. Og på det der kollegium, der boede der en mand, som skulle være ingeniør. Men det kunne jeg jo hurtigt se, at det kunne han ikke blive, så mange øller han drak. Og det var de der lokaler, eller de der lejligheder, de var oppe i toppen af Hagemanns Kollegium. Og der var jo meget selskabelighed, så dem, der boede deroppe, deres studier blev forlænget, i hvert fald med 1 år eller 2. Det var ligesom deroppe, at jeg også startede forlaget Sommersko. Og det gjorde jeg, fordi at på det tidspunkt havde jeg en meget fin samling af Weekend 6, nogle af de allerførste. Og det er altså de er ret interessante, fordi dem, der lavede det, der var ikke gået kunst til det endnu. De ville kun tjene penge. Hvad var Weekend 6, det kender jeg ikke? Jo, det var sådan et vanvittigt godt blad med kvinder, der i løbet af 2-3 sider ingen tøj på, ikke? Og med hjørnearrangementer og sådan nogle. Det skulle du altså se at få fat i. Det er ret interessant blad. Og jeg har altid betragtet, der er 2 blade, som jeg altid har syntes var ret interessante. Weekend 6 og Bo Bedre. Og Bo Bedre har forsinket alle lofterne i hele Danmark, ikke? Der er jo stadigvæk efterkommere af nogen, der stadigvæk bærer lister hver weekend, som de banker op. Personligt fra, hvor jeg bor, der kan jeg se, der går en mand forbi med nogle lister. Og hvis han har banket alle de lister op, mens jeg har boet der, ja, så må lofthøjden være 1,20 meter. Ja, Ken Andreas Stilling, det jeg oplevede med dig, da du var inde hos mig i torsdags, det er nogle gange, når jeg stiller et spørgsmål, så fortæller du nogle anekdoter, hvor som er meget interessante og sjove. Og så glemmer jeg faktisk lidt, hvor vi kom fra. Men jeg tror, jeg spurgte dig, hvorfor du åbner. Altså, fordi det, der jo er med for eksempel den første café, du åbner, det er jo sådan vidt og bredt kendt som måske at den første café i Danmark. Er det korrekt? Ja. Ja. Og hvor kommer Weekend 6 og Lister og Bo Bedre ind? Det er jo fordi, at for eksempel, at det er jo der navnet Sommersko opstår. Ja. At det er fordi, da jeg sidder og læser det der, så på et tidspunkt kommer der også kontaktannoncer i. Meget, meget velskrevne kontaktannoncer på 8 linjer, ikke? Og så tænkte jeg, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at illustrere de der kontaktannoncer. Og det gør jeg så, og så laver jeg en bog, og så spørger jeg en mand, hvad for en forlag skal du gå ind til? Så sagde han, der skal du gå ind til et forlag, der hedder Rotos. Jeg ved ikke, om det eksisterer mere. Men så gik jeg derind, og så lagde jeg den her bog foran ham, og sagde, hvornår kan sådan en udkomme? Og så kiggede han sådan op i luften, og så det var forår og alt sådan nogle ting. Jeg tænkte, der er sgu da noget galt her i firmaet. Altså, jeg kommer med en bog, og så kan jeg ikke få at vide, hvornår sådan en kan udkomme. Og så sagde han, at han skulle lige spørge nogen og alt det der. Og så mens han var ude og spørge nogen, så tænkte jeg, hvad er problemet her? Det er, at du sidder på den forkerte side af skrivebordet. Det var det hele drejede sig om. Og så tog jeg min bog, og så tog jeg bussen hjem, eller der til Hagemanns Kollegium, og i bussen så tænker jeg, hvad skal forlaget hedde? Du kan opkalde det efter dig selv, du kan også finde på et navn, og så tænker jeg, navnet Sommersko, det er fandme et godt navn, ikke? Mm. Og så ham det er... Hvorfor er det et godt navn? Det er bare et godt navn. Det er det bare, ikke? Nej, det må du forklare lidt bedre. Der er jo nogle ting. Det er jo ligesom med, hvis man får børn, ikke? Ja. Så opkalder man dem jo også. Giver man dem, håber man jo, at man giver dem et godt navn. Mm. Og så kommer børnene til at ligne det navn. Ja. Man vil jo aldrig opkalde et barn efter en stor idiot i familien, vel? man er også meget venlig, ikke? Så du håber, at ligesom Sommersko kan ligesom danne en stemning for caféen? Ja, og så tænker jeg, at det er ligesom ordet Gyldendal, der har man jo også glemt, hvad ordet Gyldendal betyder, ikke? og tage en sommersko, det er fandme godt navn, ikke? Og, hvad betyder Gyldendal? Ja, det er jo en Gyldendal, ikke? Nå, ja, ja. Ikke? Nå, det kunne være, det var et eller andet person. Nej, men altså, det er jo blevet et meget fint navn, det er et meget godt navn, ikke? Men det afhænger jo, alting afhænger jo af, hvad det er, der udkommer. Ja. Og hvem der styrer forlaget og sådan nogle ting. Skal vi ikke lige huske at drikke noget øl, kender dig? Det var en ret god idé. Ja. Nu sagde du, at du ikke var så meget til guldøl, men... Men det... Man kan jo kende den her. Ja, den er meget fin. Ja. Og hvad hedder det... Hvor var vi kom fra? Vi kom fra... Det var godt navn. Det var godt navn, ja. Ja, og det ved man jo ikke, hvorfor. Altså, man synes bare, at det lyder godt, ikke? Mm. Og så ham der boede i den anden gang. Der var kun én telefon på hver etage dengang, da han sad på væggen. Og så råbte jeg til ham med fuldstændig samme stemme, som man hørte den stemme fra 2. verdenskrig. Det meddeles fra London, ikke? Af Nordvest-Tyskland og sådan nogle ting har overgivet sig, ikke? Og jeg råbte med samme stemme og sagde, kunne du tænke dig at være med i forlaget Sommersko? Det starter i dette øjeblik, ikke? Så sagde han, det vil han vældig gerne være med til. Og det gik ud på, jeg tænkte med alle de øl, han drak, så må han have så meget mundvand, så han kunne slække frimærker, ikke? For der skulle fandme meget... Og så trykker vi selv den bog, og en måned efter kom den bog ud. Og den trykker vi over i et lille trykkeri i Ringkøbing, Aarhus Indet, Sort Louis. Sort Louis? Ja, Sort Louis, ikke? Fordi han var sort. Ja, fordi han var fuldstændig smurt ind i trykfarve altid, ikke? og der var masser af meget fine folk, der trykte deres ting derovre, fordi han var god bogtrykker. Så på den måde, så kommer forlaget Sommersko i gang, og så får jeg trykt nogle kunstbøger, og så på et tidspunkt, så siger jeg, nu må vi sgu altså til at trykke nogle dæksamlinger. Så trykker jeg 10 dæksamlinger på et år, ikke? Og så bad jeg nemlig en digter, der hedder Knud Holten, nu kommer vi til det, om at vælge nogle navne ud. Og deriblandt var Dan Turell. Og så der lærte jeg så Dan at kende, ikke? Mm. Og det var jo meget fornøjeligt, fordi der var han sådan i gang, og jeg synes, det var meget fine ting, han skrev, og alt sådan noget der, ikke? Så i 74, så beder jeg også Knud Holten igen, sammen med Dan, om at lave en bog, der hedder 78 danske digtere, hvor man skriver ud til nogle forskellige digtere, og de skal så skrive nogle nye tekster i hånden, så man også kan se deres håndskrift. Og allerede der i begyndelsen af 70'erne, der begynder håndskriften at skrive alvorligt. Altså, jeg ved ikke, hvad der er for noget, hvad håndskrift. Altså, man kan sige, Dan har jo gjort meget ud af det. Hvad mener du? At de kan ikke finde ud af at skrive håndskrift? Nej, det er noget rigtig lort, det de skriver, ikke? Det er jo, altså, når man går bort for skråskrift, ikke? Ja. Og det vil sige, at hvis du læser H.C. Andersens breve, og det er sådan, Søren Kierkegaard, alt det der fantastisk fine håndskrift, ikke? Ja. Og i dag, der blander de det hele. Det ser kan du skrive flot i hånden, eller? Ja, det kan jeg godt. Men jeg har jo lært at skrive skråskrift, ikke? Ja. Men Dan, han brugte jo et bestemt skriveredskab, så derfor så kunne han lige komme igennem, og det ser jo også meget godt ud. Det er jo ikke verdens... Altså, det ser godt ud, og man ved, det er ham, der har skrevet det, ikke? Ja. Men, vi sidder her og får et par øl, fordi det skal snart handle om druk. Ken var med til at starte Café Sommersko, Danmarks første café. Café Dan Turell, meget, meget kendt café, som nu er til salg, og det er derfor, vi laver det her indslag. Og også Café Victor, der stadig lever i bedste velgående, men hvor Ken ikke er en del af det længere. Og Ken, vi kom ud på et tidspunkt igen, men nu skal vi snart til det. Ja. Hvorfor åbner du Café Sommersko? Altså Dan Turell, han kommer ind i det, fordi han skriver pænt. Men ved du hvad, det er jo det der med, at for eksempel hvis du laver et bogforlag, og sådan noget, så tænker jeg, så vil du jo gerne gøre sådan, at de forskellige digtere, som kommer og læser op. Og så kan man jo gå rundt og spørge Gud og hver mand, om de kan komme til, og Og når man tænker, når man ved, hvordan de der bodegaejers hoveder ser ud, ikke? Det er ikke sjovt, det kan jeg godt sige dig. Det er værre end Kemini, høfte 42 i Harboøre, ikke? Og så tænker jeg, så kan vi lige godt lave en café selv, fordi at de der gange, som jeg har været i Paris, så har jeg altid syntes, det var styrtende morsomt med den der kaffemaskine, der væser, og tjenere, der har... Altså, fordi det er et fag i Paris eller Frankrig, ikke? Og så tænker jeg, hvis vi skal lave noget, så skal det være sådan nogle ting. Mm. Ikke? Derfor tog vi to mand ned til Paris med en stor tomstok og blyant og papir, og så gik vi og målte op alting. Altså, vi var inde og besøgte alle steder og målte, hvor høj er baren, og hvor langt er der over til flaskerne, ikke? Og hvad er der i lokalet, og hvad farve er det, og alt sådan nogle ting. Og så kom vi jo hjem, og så gik vi også en lang tur igennem København, og tænkte, hvor kan sådan en café være? Og så endte vi nede der, hvor Café Sommersko lå, i Kronprinsens Gade. Ja. Og det var jo et meget fint sted, fordi det var oppe af Købmagergade, som var røvkedelig, og det er den stadigvæk. Fordi med den belægning, de har lagt, ikke? Det ser jo røven til. Hvad hedder det? Altså, hvad mener du med belægning? Ja, så de har sådan sort og hvide sten af hensyn til folk, der smider tyggegummi. Og sådan, når man tænker op der på ved Storkspringvandet, hvor der er lavet sådan en meget fin plads, Jørgen Nørgaard lavede en meget fin plads, ikke? Så kunne man jo godt have fortsat i den stil, ikke? Men det gør man så bare ikke. Men så fandt vi det der lokale, og det var et gammelt møbellokale. Mm. Og det var aflangt og meget andet, og det var meget fint, og der var også en lille etage ovenpå, hvor der ikke var mere end 71 til loftet. Og der kunne vi så have bogforlag ovenpå. I mellemtiden, så havde vi så altså også... Så havde jeg lavet sådan et tidsskrift, der hedder Victor B. Andersens Maskinfabrik. Og så det var i virkeligheden et litteraturtidsskrift, der satte alt det her i gang. Okay. Ikke? Og så var det jo også det, at da jeg var meget forelsket i de der kaffemaskiner, fordi de kunne så mange ting. Ja. Og så er det jo det, at man jo kan sige, at den kostede jo også ret mange penge, og man kunne slet ikke købe den i Danmark, fordi det eksisterer slet ikke, vel? Altså, så, det er sådan en, som der også står på caféerne i dag, sådan en, der larmer helvede til. Ja, ja. Den eksisterer slet ikke. Nej. Det er jo ret interessant at tænke på, ikke? Men det må være avancen på kaffe, der har gjort, at alle vil have en kaffemaskine, for der er 600-800%, ikke? Mm. Det er noget, de kan lide. Ja. Ikke? Så nogle mennesker der. Så tænker jeg, men hvis den tjener sig hjem, så er det en kaffemaskine. Mm. Hvis den ikke tjener sig hjem, så er det en skulptur. Og en skulptur til 30.000, det er billigt. Så det er vist også, fordi du er gået på Kunstakademiet, du tænker sådan? Nej, det var sådan noget. Der var egentlig, jeg kendte en, der gik på Hans Højskolen. Han sagde, det er sådan nogle kalkyler, de arbejder med. Ikke? Okay. Så tænkte jeg, det var sgu en sjov kalkyl. Ja, fordi det så alligevel var den eneste i Danmark. Ja. Altså, så kunne du ligesom... Ja. Nej, det var ikke sådan noget med, at det var den eneste. Det var bare det der med, at man må lave ligesom, når man tipper, lave det, der hedder en helgardering. I får den her kaffemaskine, og I starter Café Sommersko. Nu skal vi også til. Ja, fordi... og så går det jo vanvittigt godt, ikke? Ja. Sådan så, at I sælger kaffe og bajer? Ja, simpelthen. Ja, ja. Ikke noget mad? Nej, fordi det går altså ikke, ved. Og så nede for enden af Sommersko, caféen der var der sådan en forhøjning, og det var egentlig den, der gjorde, at jeg ligesom synes, det er her, vi slår til, ikke? Mm. Fordi så tænkte jeg, der kan Dan Turell stå og læse op, og der kan sådan noget og forskellige. Og der var jo også, så havde vi også det om søndagen, så var der jo sådan noget med tryllekunstnere, som ham Fredi Frek. Kender Fredi Frek? Jeg har hørt navnet, men jeg kan ikke... Det var meget morsom mand. Ja, det lyder næsten han sådan. Han er desværre død. Ja. Han er over 80 år i dag. Eller, han, Nå, men han er han død, eller er han over 80 år? Nej, han ville være over 80 år. Okay, han er desværre død. Okay. Men han er ret morsom. Han var lektor over på Kunstakademiet. Og han sagde en gang til mig noget meget interessant noget. Så sagde han, hvis du kommer for sent til et møde, så løb de sidste 50 meter. Mm. For en mand, der ikke kan få vejret, han bliver aldrig skældt ud. og det er ikke fordi, jeg... Men det synes jeg er meget, meget sjovt. Har du gjort det siden så? Nej, jeg er meget præcis. Du kom 35 minutter for tidligt til det her interview. Ja, men det er fordi, for en sikkerheds skyld, at jeg vidste ikke, hvor nummer 91 det lå. Og så var der altså masser af kaffebar, men lad os ikke gå ind, ikke? Nå, men så tager Og det vil sige, at så kom jo alle de der kvinder med deres børn, de skulle have chokolade og sådan nogle ting, og så underholdt jeg, at der var tryllekunstnere og de der ting. Der var tryllekunstnere på jeres café? Ja, det var om søndagen. Mm. Og det var meget morsomt. Og det vil sige, at alle dem, som startede med at komme der som børn, kom der så også, da de var 18 år. Mm. Og så drak de øl. Mm. Og det, der interesserede mig ved de der caféer, og det står jo også i vores kontrakter, der vi har lavet, det er, at dette er en skulptur med personale på. Og det betyder simpelthen, det er Ernst Thaler. Så kan du se, hvad der foregår. Så kan der komme en mand ind, ikke, og sige, at om man ikke kan låne et eller andet, for en cykel er punkteret, og nogen kysser en anden, og nogen kysser ikke en anden, og nogen kaster op, og alt sådan noget. Men så er der altså børn og fulde folk og tryllekunstnere på samtidig, eller hvad? Ja, det kan man jo godt sige, der er, ikke? Og chokolade, der vælter, og sådan noget, og tjenere bliver tosset i hovedet. Mm. Og det er den form for teater, jeg godt kan lide. Og desværre fik vi ikke lavet noget, jeg ville gerne have haft, der var sådan nogle brusebade nede i kælderen, ikke? Fordi at der er ikke noget, der ser bedre ud end kvinder med vådt hår, når de sidder med de der kæmpe håndklæder. Ja. Og så du vil gerne have, at kvinder gik i bad i kælderen? Ja, nede i kælderen. Hvorfor? Fordi så ville de jo få vådt hår, ikke? Og sidde med håndklæder på? Ja, med håndklæder, og så kunne de sidde og drikke en kop kaffe, indtil det tørrede. Og så kom der nogle fra de arabiske lande, og de er 8 timer om at drikke en kop kaffe, ikke? Og de har så meget at tale om. Og det er jo meget fint, det ser nemlig rigtig fint ud, ikke? Og så på den måde, så kunne man lave sådan forskellige stemninger i en café. Og så gik det jo vanvittigt godt. Sådan så, at da vi, når så klokken der var 12 eller 1, eller hvornår man skulle lukke dengang, så gik vi jo så derovre på Antisbar og fortsatte. Som stadig findes. Som stadigvæk findes, ikke? Mm. Og hvor, som også ligger i Indre København. Ja, som ligger i Goddersgade, og hvor der er nogle store billeder af en maler, der hedder Albert Mærs. Mm. Og ret fin kunstner. Så gik vi derover. Men så på et tidspunkt synes vi jo, at turen den var jo også lang. Mm. Derovre, ikke? Også fordi vi var stærkt svimlet. Jeg har faktisk været inde på Google Maps siden da, og fundet ud af, at der er 350 meter. Nå, fra Sommersko til, det er fandme også langt. 350 meter? Ja. Hvad tager det? Tre minutter går? Ja, dengang tog det flere timer. Fordi I gik og knævrede, eller? Ja, og så alt muligt andet, og så mødte vi jo nogen, og sådan nogle ting. Og så inden vi kommer der til Café Danturel, fordi det var, at jeg havde en idé om, at jeg ville lave et dagblad, som skulle komme i 10.000 eksemplarer hver dag kl. 1, og så skulle det starte med at hedde Aftenbladet Sommersko, og så skulle skifte navn hver uge. Ja, vi skal lige have med her. Det her med de 350 meter fra Sommersko til Andys Bar, som du synes var for langt, det ender jo med, altså jeg, bare lige så folk forstår det, det ender jo så med, at du åbner en Café Danturel, som ligger lige midt imellem, så jeg har et pitstop. Ja, simpelthen. Ja, ja. Det var det gik ud på, ikke? Og så... Var det det? For det lyder lidt skørt for mig. Fordi det lyder ikke som særlig langt. Eller var det bare for at have nogle flere caféer i nærheden? Nej, det var simpelthen for, at vi var trætte. Vi var ikke særlig gamle, men vi var trætte. Men havde I ikke cyklet, eller hvad? Nej, det går slet ikke, vel? Fordi så var det gået helt galt. Okay, var det, fordi I var sejlende beruset, når I gik derover? Nej, vi var i godt humør. Okay. Der siges det, at vi var sunde og raske og i godt humør, ikke? Det synes jeg tit, at til familiefester, når jeg har en familiefest, ikke? Ja. Så hvis der er nogen, der er over, altså især mænd over 50 faktisk, så man spørger sådan, nå, er du blevet fuld? Og så afviser de det altid blankt og siger, nej, nej, jeg er i godt humør. Ja. Ja, er det sådan en ting? Ja, men det er også meget vigtigt, at man skal jo ikke, man skal jo ikke indrømme, at man er svimmel, ved du? Nej. Inden at vi, altså, det endte jo så med, at det der lokale stod tom, men vi, inden da, så havde vi altså været, havde samlet 8 mand, og vi var taget til Paris for at se på arabiske dagblade, ikke? Ja, det er jo en klassisk tur, man tager på. Ja, og det ser jo vanvittigt godt ud ved den skriftsyn. Ja, okay, I tager til Paris for at se på arabiske dagblade? Ja. Hvorfor det? Jo, for at man, hvis man skal lave et blad herhjemme, så skal man jo sige, hvordan skal skrifttyperne være? Og der er vi jo ikke så heldige som de araberne med deres kalligrafi der. For jeg spurgte engang, der er en kiosk ved siden af, og så er der jo sådan, gør de sådan her, og så er der en lang, lang streg, ikke? Og så starter det igen. Og så spurgte jeg ham kioskeren, så jeg siger mig engang, hvor lang kan den streg være, ikke? Så sagde han, så lang som du vil have den, ikke? Og ved du, det kan man sgu godt blive med sådan lige hvis vi begynder at trække vores bogstaver her, så kom politiet jo, ikke? Så siger det går fandme ikke det der, vel? Men så jeg er meget begejstret for den der form for kalligrafi, ikke? I det hele taget, ikke? Og så er det også det, at de kan skrive sammen. Ja. Det er som, at kineserne kan skrive sammen, selvom der er 100 sprog i Kina, så kan de skrive sammen. Mm. Det er jo ret imponerende. Mm. Og alt var egentlig sådan på plads. Men hvad har den her tur at gøre med Café Dantoral? Ja, fordi den udløser, fordi da vi så sidder dernede, og jeg finder ud af, at det administrative bagved at lave sådan noget, ikke var på plads. Mm. Og det er jo det, Napoleon altid har talt om, forsyningslinjerne. Det kan ikke nytte noget, den der angriber de 800 kilometer foran en 3,5, vel? Lavesteg og sådan og en liter mælk, ikke? Og så sagde jeg, vi kan ikke komme hjem fra Paris uden at have besluttet noget. Det kan jeg ikke lide, vel? Og så sagde vi, når det der lokale, det er ved at være tomt. Så starter vi, kan vi lave en café der? Og så tænkte jeg på, at så var der det der med Dan, han jo drak jo flere øl end så den her inspirationstur til Paris, om hvor I gerne vil starte bladet, det bliver ikke til noget. Men så går I mere på inspirationstur i nogle caféer og barer. Ja, det havde vi allerede, det vidste vi alt om, ikke? Men I var ligesom nødt til at komme hjem med en eller anden, altså har fundet ud af noget i Paris. Man skal komme hjem med en beslutning. Ja. Ikke? I finder ud af, at I kan ikke lave dagblad. Nej. I kommer hjem, og så er I nødt til at sige noget, vi laver en bar mere. Ja. Og så lå det lige i luften, at i hvert fald for mig, at sådan en café der, den kunne vi opkalde efter Dan, fordi at for det første lå der jo en café på vej mod Andesbar, der hed Vesselskro, og det er jo også meget sjov digter. Ikke? Så tænkte, det kunne være, at man kunne sætte gang i, at caféer kom til at hedde danske digters navne, eller billedkunstnere og sådan noget, ikke? Og det, der var det morsomme, da vi så åbnede, så talte jeg med Per Kirkby. Så sagde han, er det ikke lige tidligt nok at opkalde en café efter en mand, der er i live? det er ret sjovt, at det er ham, der siger det, ikke? Mm. Nå, men så åbnede vi den, jeg havde lavet en aftale med Dan, at vi lånte hans navn, og så kunne han drikke gratis. Ja. Og sådan var det. Og det blev faktisk en meget sjov café. Hvordan var den anderledes end Café Sommersko? Ja, det var, for det første var det mere en bar, ikke? Der var ikke så... Og så var den ikke så stor. Selve baren, den fyldte ret meget, ikke? Og så nogle ting der, ikke? Ja. Altså, dem, der har været i København for nylig og gået forbi Café Dantoral, vil nok ikke genkende det her billede, fordi det er jo siden blevet til en meget standardiseret café, og ikke sådan en lille bule længere. Jeg er simpelthen nødt til at sige til lytterne, hvad vi laver, fordi hvis man lige dumper ind i udsendelsen, så kan man godt blive forvirret, fordi du var også med i sidste uge. Du hedder Ken André Stilling, og du er kunstner. Og jeg havde dig med i sidste uge, fordi Café Natural, som du startede, og som var en bar dengang, som var en café, er sat til salg. Og så havde jeg dig inde i sidste uge, hvor jeg havde sat et kvarter af til at snakke med dig. Men du fortalte så mange anekdoter, at jeg simpelthen har inviteret dig ind igen. Det er sjældent, jeg har interviewet nogen, der fortæller så mange anekdoter, der er flet ind i hinanden. Det synes jeg er lidt af en kunst. Har du tænkt over det? Nej, men sådan er det jo. Ja. Det er jo klart, for eksempel hvis man sidder og fortæller noget, så kommer man til at tænke på, ikke, det er altså også ret svært at holde sig til emnet, det vil jeg nok sige. Nu er det også et meget bredt emne. Jeg er simpelthen nødt til at åbne en øl mere her. Ja, det var en god idé. Når du sidder og fortæller om de her gamle barer, så får jeg simpelthen lyst til at drikke. Ja. Du har stadig lidt i din, kan jeg se. Ja. Nå. Du kan ikke tage den med tænderne. Det gjorde man jo før tiden. Hvordan? Det var sgu modigt. Ja, så min tandlæge skal ikke lytte med. Nej. Ja, det her med Natural. Den her café, det talte vi faktisk ret meget om sidste gang, hvor du kom ind på en masse ting. Så nu vil jeg gerne tale lidt med dig om den her, fordi altså, du åbner Café Sommersko, fordi at du vil gerne have, at det ligesom bliver lidt et teater også. Det er lidt et eksperiment for dig, lyder det til. Det er ikke bare en drøm om, at nu skal jeg være den første, der åbner en café, og så skal jeg tjene et par millioner på det, og så skal jeg sælge den igen. Det er slet ikke det, det går ud på. Og her så laver jeg så en café, der hedder Café Natural, og så det får ligesom hans navn, så får han lov til at drikke gratis. Ja. Det lyder også som om, at der er en stor, der er i høj grad en stor drukkultur. Blandt, kunstnere, forfattere og digtere, der mødes og drikker sig helt i hegnet. Er det korrekt? Nej, jeg ved ikke om, jo mere man drikker... Nu skal du være helt ærlig. Jamen, jo mere man drikker, jo bedre bliver man til det, og sådan noget. Okay. Men jeg synes, det er også fordi, jeg synes, at det er sjovt. Mm. Ikke? Der er noget skægt ved det. Mm. Altså sådan, ikke? Altså, det er jo ikke sjovt, hvis det går galt. Mm. Det er jo ligegyldigt. Altså, om du kører på cykel, eller hvad fanden du gør, eller sådan noget. Men jeg kan godt lide den kultur, der er. Ja. Og den der fred og ro, der er på sådan nogle værtshus, ikke? Mm. Altså, caféer, de er jo ikke så fredelige som de der de brune værtshuse. Mm. Altså, der kan jeg altså godt lide det der med, at man sidder ved hver sit bord, og sådan noget, drikker en øl, og... Mm. Ken, nu kommer det også lidt til at lyde som, du ved, det er jo længe siden, det er. Og nogle gange, når noget er længe siden, det kender jeg med nogle ting, så bliver det, så husker man det også sådan i lidt flottere lys, måske. End det egentlig var. Det ved jeg ikke, om tilfældet her. Men jeg synes, noget, du kommer til, noget, vi snakker om her, det er jo også lidt en romantisering af værtshuset. Jamen, så det er det ikke for mig. Ikke for mig. Nej. Fordi jeg synes, at jeg betragter mange af de der værtshus som dansesteder. Ikke? Ja. Og hvor, når man træder ind der, man kunne godt gå hen til købmanden og sige, jeg vil gerne have en øl, ikke? Og så koster, jeg ved ikke, hvad sådan en øl koster i dag. Men hvis man går ind på værtshus, så koster det, så skal du betale 3-4 gange mere. Mm. Men du træder jo ind på et dansegulv. Det er jo ikke alle værtshus, det gælder det. Sådan ser jeg på det. Okay. Du kommer ind, alle kender hinanden, ja. Og det er jo en måde, at du kommer ind og bliver registreret. Mm. Ikke? Hvad hedder det? Men det har vel også været anderledes dengang, tænker jeg, værtshuskulturen, end den er i dag? Ja, altså det... Ja, fordi der, for det første var der flere af dem, ikke? Mm. Og så var der også hele det der sociale, var anderledes. Ja. Ikke? Der var jo, da jeg var dreng, og da jeg gik i skole, der var halvdelen af klassens forældre, de var arbejdsløse, ikke? Mm. Og det vil sige, så er samtalen jo også anderledes. Ja. Ikke? Og så du taler mere om at drømme. Ja. Ikke? Altså for eksempel, hvis der holdt en bil i gaden, ikke? Så tænker man, det er store sager, ikke? Og hvem, og de må have stjålet den og sådan nogle ting. Ikke? Og det minder mig jo om, at for eksempel, du så her forleden dag, hvor at for eksempel, noget det der med, nu der man vil ikke have biler inde i København og sådan ting. Det, jeg synes, der, man skulle gøre indføre, det er, at der er en, jeg er ikke inde i sådan bilmærker, men jeg ved, der er noget, der hedder en Bugatti, en Ferrari og en Rolls Royce. Ikke? Så nogen, de skulle have lov til at parkere gratis i København. For det er godt for øjet at se sådan nogen. Og så alle de andre biler, de skulle betale 500 kroner for, og så for at købe tagbagagebær, og så at sætte på. Og så kunne man... så ved man, har man sikkert nogle tabeller, hvor meget de oser. Så kunne man sige, jamen, så kunne de have tilsvarende potteplanter op på tagbagagebæret, sådan der kunne tage det der motoros, ikke? Mm. Men tror du, potteplanter kan det? Det siger vi bare. Altså, i dag kan man købe alle rapporter. Det, ja, hvad tror jeg ikke? Jeg er ikke sikker på, at klimakrisen bliver afværet ved at sætte potteplanter på bilerne. Nej, men det, alt er en start. Ikke? Og man kan altid købe sådan en rapport på Aarhus Universitet. Mm. Ikke? Der, ja, det vil jeg sætte eksempler på. Ja, det er sådan med, det er landbrugsfolk derovre. Ikke? Ja, den er ikke god. Men jeg tænker på, jeg ville fandme være glad for, hvis jeg kiggede ud af vinduet, og så holdt der en Bugatti nede på gaden. Ja. Tænkte, nej, det er fandme godt tegnet, ikke? Ken, jeg sidder... Det er et meget varmt studie, vi sidder i. Vi sidder på Istedgade i vores foroptag-studie, eller hvad man kalder det, hvor vi sidder til daglig her på AK47. Jeg vil blive en lille smule småfuld. Skal du have en øl mere, eller hvad? Nej, tak. Nej, okay. Jeg kører bare videre på nummer 2. Ja. Café Dantoral. Ja. Skal jo sælges nu. Det er blevet noget værd noget. Det er en café, kedelig café. Jeg har været der en gang. Ja, det er ikke sjovt. Nej, lige præcis. Men hvad det hedder... hvad betyder det egentlig for jer, at I har kaldt det Dantoral? Et tager en kendt forfatter-digter. Det var fordi, for det første var han jo en del af omgangskredsen. Mm. Ikke? Ellers havde han sgu ikke kommet til at hedde det, vel? Nej. Og så er det også fordi, at jeg synes, han var sjov. Hvordan var han sjov? Altså, fordi det var nogle skægge jagttagelser, han havde og sådan noget der, ikke? Og så synes jeg også, at det var morsomt, hans... Det der med, på det tidspunkt, at tale om Anders Sand og sådan noget, det er jo ikke noget, der kommer bag på malere, fordi at et vejr, der bare er sådan lidt inde i sådan amerikansk billedkunst, de ved, hvordan Anders Sand og Mikkel Mouse og sådan noget... Mikkel hvem? Mikkel Mus hedder. Nå ja, Mikkel Mouse, ja. Spiller en stor rolle, og... først og fremmest på grund af Andy Warhol og sådan nogle ting, ikke? Men det var det, jeg synes, at der var skægt. Ja. Altså, der er jo kun én, som jeg kender, som ved mere om sådan noget, og det er en digter, der hedder Peter Laugesen. Ja. Han er fandme godt orienteret om alting, plus at han er en meget stor digter. Og så har han engang skrevet, han fortalte mig en gang, hvor at for eksempel, at han boede sammen med Dan, da de var helt unge, på et andet kollegium eller værelse eller sådan noget, men hvor de så skubbede digte brevpapir ind under hinandens døre, og sådan, og på den måde snakkede de sammen, ikke? Ja. Og ham der, Peter Laugesen der, fandme god, han skrev en sætning, som jeg holder meget af, der hedder, hvem er jeg? Svaret er nej. Det er fandme godt. Hvorfor er det godt? Ja, det er fandme... Ja, jeg ved ikke, altså, der er et eller andet. Der er et eller andet, altså, ja. Tom, der rammer helt ned i min store tog, ikke? Ja, prøv lige at sige det igen. Hvem er jeg? Svaret er nej. Ja. Og det er ret godt. Altså, jeg tænker på Kafka, og jeg tænker på, der er masser af Beckett og sådan noget. Ja. Det er virkelig sådan... det er altså en meget farlig sætning, ikke? Hvorfor? Jo, det er rene Muhammad Ali. Altså, når jeg ser på det, eller hører det, og sådan noget, så den holder jeg utrolig meget af. Og han var jo også vanvittigt gode venner med Dan. Mm. Og det er også det der med de der bekendtskaber, altså, hvor de der digtere, Altså, det er jo ligesom med malere, ikke? Man vil jo helst tale med nogen, der er en tand bedre end en selv, ikke? For ellers kan man jo lære en skid, ikke? Så, Men i hvert fald, I tager ligesom Dan Turells navn, og det har måske også skaffet nogle flere kunder, at det hedder Café Dan Turell, tænker jeg. Ja, det ved jeg nu ikke. Altså, okay. Men det var i hvert fald sjovt. Ja. Og det var sjovt det der med, at jeg kunne sige til ham, du kan få dit navn i nælrør op i loftet. Mm. Ikke? Og så skrev han det, og det ser meget fint ud. Ja. Men Kent, du har den her periode, hvor du åbner alle de her altså caféer og bar, og senere også Café Victor. Ja. Går ligesom ud af det igen. Altså, du er jo ikke i branchen i hele dit liv. Men hvordan står den her periode for dig? Den her café-bar-periode? Jamen, fordi det er jo ligesom, at man går ind og ud af en dør. Mm. Ikke? Det er jo ligesom... Det er jo, jeg synes, det er på samme måde, som hvis du går ind og i en bagerforretning eller sådan noget, ikke? Og så siger jeg vil gerne have et fransk brød, ikke? Mm. Og så siger jeg hende der damen, så siger hun, skal det være med birkes på, ikke? Så siger jeg, ja, det kan da godt være... Ja, min mand spiser det også med birkes. Ja, det er sådan en ekstra garanti. Ja. Så lad mig få det med birkes. Ja. Og hver matrikelnummer har sit eget sprog. Ja. Og det er det, jeg synes, der er interessant. Hvis du går ind hos slagteren, så siger du det på en anden måde. Ja. Og det er også derfor, jeg siger, at de der små bodegaer, som er sådan poetiske stoppesteder, hvor... Og så er der nogle stoppesteder, der er mere interessante end andre. Men hvad har det at gøre med birkes hos bæren? Det tror jeg ikke, jeg forstår. Ja, det er jo det der, at det der sprog, der hører... Altså, i hvert matrikelnummer er der et bestemt sprog. Mm. Ikke? For eksempel, hvis det er en bager, så kan hun sige, jamen, vi har også nogle spandauere. Ikke? Eller vi er det eneste, der sælger rosenbrød her i kvarteret. Nå, men det er jo, så er det svært at modstå sådan noget. Så kommer man både ud med birkes, franskbrød, en spandauer og et stykke med rosenbrød, ikke? Så det er sådan, du opsummerer din karriere på Sommerskole, Victor og ja, Dan Turell? Ja, altså på den der måde. Og så, for det, så det der lige pludselig får man jo en viden om det der område med caféer og sådan noget. Og så er der noget, jeg ikke synes, der er sjovt. Mm. Og så er det med at komme væk. Ja, men var det ikke var sjovt med at være der? Jamen altså lige pludselig hele den måde, at for det første, hvis du har noget sammen med andre, så kræver det jo også, at det, som man oprindeligt blev enige om, det skal overholdes. Mm-hmm. Ikke? Og det er poesi. Og lige pludselig, så forsvandt poesien. Altså bogstaveligt talt, eller i overfølgelse? Ja, fordi at samtalerne blev anderledes, og... Og altså nogen, altså det var ikke sjovt mere. Altså folk begyndte at snakke om kedelige ting. Ja, og så er jeg ude af døren, ikke? Okay. Og så tænker jeg, så må vi lave noget nyt eller så gå tilbage, eller bruge noget mere tid på det, som man oprindeligt... Ja. Det er mere sjovt at male malerier, ikke? Ja. Der er ikke nogen, der blander sig. Ikke? Og så er det jo så op til en selv, når man er færdig. Så det er ligesom spændende, at det er sådan, man nyt og friskt, og så efter et par år, hvor det sådan, så bliver det lidt sat. Ja, for det, så får du får en kedelig viden. Ikke? Hvis du havde været en meget større kyniker, og tænkt på cool cash, kunne du så ikke have malket konen på en eller anden... Altså, kunne du ikke have gået derfra med mange flere penge? Ja, men sådan er min hjerne, ikke? Nej. Altså, det er... Og det er interessant. Jeg har jo også... min indstilling til sådan noget, det er jo, at fordi du åbner nogle lokaler, og kalder det en café eller et eller andet, eller det er ligegyldigt, hvad fanden det er, men du skal jo hele tiden tænke på, det er dem, der kommer ind ad døren. Det er dem, der skaber caféen. Mm. Du kan jo have nok så mange gode idéer. Men hvis der ikke kommer nogen ind ad døren, så er det fuldstændig pis. Har man ligegyldigt. Mm. Og det er derfor, jeg altid sagt, for eksempel, men det skal være sådan, at toppen af bajeren, den skal tilbage til dem, der sætter det hele i gang, ikke? Derfor var det lige ud af landvejen at lave en aftale med Dan om, at han selvfølgelig bare kunne ringe og sige det, han ville have. Og så kom der en motortaxa med den kasse whisky, eller hvad fanden han nu har bestilt, ikke? Fordi man skal også tænke på, at hvis han stod inde i baren, så var der 10 piger, der kiggede på ham. Ja. Og når der er 10 piger, så er der 30 mænd, ikke? Og så er der udsjort, ikke? Altså, det er jo... Men det lyder måske også en lille smule... Jamen, det er jo sådan noget, det kan jeg se bagefter. Ja. Jamen, jeg mener, sådan en lille smule, hvad skal man sige? Det lyder som en... Altså, du siger, at de rigtige mennesker ikke kom. Altså, det lyder en lille smule snobbet. Nej, det er ikke noget med det. Altså, det er jo klart... Jeg er jo interesseret i, at der kommer nogle malere, jeg kan tale med. Og Dan var interesseret i, at der kom nogle digtere og helst nogle journalister, som han kunne lave interview med, og så kunne han fremme sin egen karriere. Ja. Ikke? Og man går jo ikke ind et sted, hvor der er røvkedeligt. Nej. Hvis nu jeg var gået ind i Sommersko og Danturelle dengang, altså, der hvor du synes, det var fedt. Tror du så, at jeg ville have... Altså, for det er svært for mig egentlig at forestille mig, hvordan det var. Altså, hvis du forstår. Du siger, at poesien var væk. Det er lidt et flygtigt udsagn. Det ved jeg ikke helt. Nu ved jeg jo ikke, hvordan. Vi har jo kun mødt den anden to gange. Ja. Så det ved jeg ikke. Men det vil jeg da gå ud fra. Ikke? At jeg synes at også, at kvinderne var lidt kønnere. Dengang? Ja. Nej, ikke dengang, men når dem, der kom ind der, ikke? Ja. De var meget, det var meget sjove, og så det er ligesom også mange af de der piger, der gik på Kunstakademiet, de var lidt kønnere end, jeg kan huske, min bror, han har også gået på Kunstakademiet, og så inviterede han sine kammerater hjem, og min mor lavede sådan mad og sådan noget. Og det var egentlig det, der gjorde, at jeg ligesom kom ind. Det der, man bliver bit af et eller andet. Og så kommer man jo hjem med sådan en 10-20 studiekammerater fra Kunstakademiet, ikke? Og så tænker jeg, det var da satan, der var jeg sådan en lille dreng, og man sad der i kort bukser og kiggede på det. Og så kunne jeg ikke forstå, hvad det var, de sagde. Nej. Fordi sproget var helt anderledes. Men så sad de og talte om Matisses blå farve og Picasso og forskellige malere, ikke? Tænkte, det her, det er så interessant at høre på, ikke? Og så også det der med, at kvinderne så jo helt anderledes ud i forhold til dem i ejendommen. Ikke? Det var jo nogle værre barduser, mange af dem, ikke? Hvad er det for det ord? Ja, det er så, barduser? Ja, det er sådan nogle, der er stærkt overvægtige, ikke? Nå, ja. Men de her piger, eller de her unge kvinder der, og de svingede med håret og grinede, og de havde nogle helt andre tænder og sådan nogle ting, ikke? Jeg tænkte, det der, det kunne jeg fandme... Ja. Var du single, mens du havde de her caféer og bar? Nej, der var jeg gift, men jeg var gift på min egen måde. Ikke? Hvordan det? Ja, det var sådan. Det er jo det der med, at man kan ikke tillade sig at komme hjem, hvis man ikke har en god idé eller en god historie. Nej. Ikke? Så og hvis man er på vej hjem, og så man synes, du må hellere gå til højre eller til venstre. Mm. Fordi der er garanteret et eller andet sjovt dernede. Ikke? Så hvis du cykler hjem uden en god historie? Ja, så skal man kan jo ikke tillade sig at komme hjem. Hvis ens børn siger, hvad har du oplevet, far? Mm. Og så siger man ikke noget. Jeg vil fandme ikke. Det kan man ikke over for børn. Det kan man fandme ikke. Altså. Det tror jeg altså, der er mange forældre, der siger til deres børn i dag. Tror du ikke det? Altså man kommer hjem, der skete ikke så meget arbejde, det var kedeligt i dag. Jeg vil springe ud af vinduet. Altså, nu bor de fleste også i tæt lav bebyggelse, så der sker jo ikke noget. Men vi andre boede i etageejendomme, ikke? Men der var jo både køkkentrap og hovedtrap, så man kunne hurtigt komme afsted, ikke? Kender der stilling, der er ved at blive utrolig varmt ind i det studie her. Ja. At du har det også varmt, ikke? Vi skal også til at runde af. Ja. Men jeg tænker, jeg vil også lige gerne lige høre lidt om, nu sidder vi også og drikker øl her. Var det måske også meget godt at komme ud af alt det der, så man ikke drak så mange bajer længere? Eller blev bare ved med at drikke bajer? Nej, det er ikke noget med det at gøre. Nej. Det er jo bare det, man... Hvis det ikke er sjovt mere, så skal man væk. Ja. Ikke? Og det er det, jeg synes, der er... Ja. Altså, det er det, der har været interessant for mig. Ikke? At man... Det kan jo ikke nytte noget, at hvis du sidder og har en idé om et eller andet, så skal du lige pludselig begynde at sidde og diskutere med dem, som er med fra starten af. fordi de har fået en helt anden mening og opfattelse af hvad det drejer sig om. Og så er det simpelthen med at komme væk, ikke? Lige her til allersidst, der vil jeg gerne lige spørge dig, Kenneth, der er stilling om... altså, fordi det synes jeg er noget meget... det er i hvert fald noget, jeg vil tage med mig. Meget fascinerende, det du siger med, at, at du aldrig tog hjem, uden at have en sjov historie at fortælle dine børn. Altså, hold det hver dag. Havde du det hver dag? Ja, det har jeg altid gjort. Ja. Fordi det er jo fantastisk vigtigt, at man skulle gerne være sådan inspirerende for sine omgivelser, ikke? Det er jo ligesom, hvis man tænker på før tiden, kongehuset, de havde sådan en dværg, der var 1,10 meter. Der havde man i sådan en nar, ja. Men det var det mest begavede, ikke? Og som hele tiden kunne sige nogle ting. Min kone har nogle gange læst noget, der sådan skyggeteater, ikke? Og det er ret interessant, at det er faktisk en form for pressefrihed, hvor der var, specielt var det Indien, hvor der var, hvis en mand havde en bestemt hat på, så kunne han sige, at kejseren er idiot. Men hvis han ikke havde hatten på, så var der altså med at løbe stærkt, ikke? Og springe på et tog, eller hvad. Og det synes jeg, man, fordi det er jo noget, vi leger, alt sammen. Det er jo også det der med, at for eksempel, når man gifter, så bliver det så skriver man under på, at man i tro og love og alt muligt er løg. Og som en engelsk dramatiker engang skrev, det er jo mærkeligt, at man skriver under på sådan noget, hvor man faktisk er lettere sindssyg. Ikke? Ja. Forelskelse og sådan nogle ting. Altså, man aner dybest set ikke, hvad man skriver under på, vel? Og i flest tilfælde, så går det heller ikke godt. Det kan man se på skilsmisseproces herhjemme, ikke? Men nogle gange, så går det jo godt, og det er jo en lykkelig historie, ikke? Er du stadig sammen med din kone? Ja, det er, og det vil jeg blive ved med. Ja. Så, hvor lang tid har I været sammen? I 40 år. Mm. Så det var en stor fornøjelse. det kan jeg godt lukke. Ja. Har du en historie med hjem til hende hver dag, eller? Ja, nu maler jeg for det meste derhjemme, ikke? Og jeg drikker nu heller ikke så meget mere. Hvad hedder det? Fordi jeg bor på 5. Og der var en gang, hvor jeg kom hjem på nytårsaften. Jeg tror, det tog mig 1,5 dage at komme op. hvad hun kunne høre. Det var faldet søvn på trammen. Ja, og der var også en gang, hvor der havde været ude at drikke med Jens Birkemose. Ikke? Ja. Og så havde jeg en maler, der hed Poul Ekelund. Han sagde, husk altid, når du kører taxa, at få en bong. Og det tænker jeg meget over. Mm. Og da jeg sad der med Jes Birkmose i 8 timer i træk, og så tog jeg en taxa hjem, og så har jeg 3 låse, fordi man er bange for, at der er nogen, der bryder ind, ikke? Og så jeg havde fået låst de 2 øverste op. Men den nederste, da jeg bukkede mig ned og skulle løse den op, så faldt jeg om, ikke? Og så sov jeg på måtten, og ned, og så vågte, så tænkte min kone, og det var sgu da egentlig mærkeligt, at jeg ikke kom hjem. Og så klokken der var 4:30 om morgenen der, så åbnede hun døren, så lå jeg udenfor, og så havde jeg sovet på måtten. Jeg lignede jo sådan et stykke vaffeljern, ikke? På den ene side. Men så kunne jeg tage bongen frem, og sagde, jeg ankom, ikke? 23:45, ikke? Og ham der Ekelund, han fortalte mig nemlig en gang, hvor han havde været ude en gang kysse en skuespillerinde, der hed Bodil Kær. Og det var han blevet ret svimmel af. Og så var han kørt hjem, og så var han kørt ind til siden, og så var han faldet søvn over rattet. Og så var der en mand, der kom forbi, eller en taxachauffør, der kom forbi, og sagde, at de er syg. Ja, det kunne man jo godt sige, han var. Og så sagde han, jamen, jeg kan godt køre det hjem. Og så næste dag, så havde han fået en bong. Næste dag, så vågnede han op, ikke nogen der. Og så, det er mange år siden, så han kørte for 63,18 kr. Ud af en bestemt vej. Så sagde han, stopper han en taxa, og sagde han, jeg vil gerne få 63,18 kr. Ud af den vej. Og der stod hans bil. Ikke? så det er jo en meget, meget lykkelig historie med bonger. Kende Andreas Stilling, det bliver den sidste fortælling for i dag. Du skal have tusind tak, for at du kom. Ja, selv tak. Så går vi ud i luften, ikke? Ja, det kan vi. Godt. Du lytter til Radio 24/7.